ثم قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. كيشا وكسيما بورا يا أمه بعد يمتومي mtume wao ni Abu Bakr as-Siddiq, kisha Umar ibn al-Khattab, kisha Uthman ibn Affan, kisha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, na hawa ndio makhalifa wanne wenye kuongozwa. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaa fi tartib haulai al-khulafa. Hii pia ni aqida ahli sunna wal jamaa katika kuwapanga hawa makhalifa wanne بعد يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. Tulikuwa tukikhayarisha baina ya watu katika zama za Mtume wa sallam, tulikuwa tukimkhayarisha na kumkhitari kwanza Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman ibn Affan radiyallahu anhum. Wa hadhi al-aqida, aqida hii Ali ibn Abi Talib mwenyewe ilikuwa akiikiri. Aqida hii Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mwenyewe alikuwa akiikiri. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي جحيفة قال: قال لي علي: يا أبا جحيفة، ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: قلت بلى. قال: ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدهما آخر ثالث ولم يسمه. هاني منين علي بن أبي طالب أكيمبي أبو جحيفة هيفي سيكوليزي بورا يا أمتي هو بعد يمتمواو. أبو جحيفة أكيمبي أكوانيني نيليزي ولم قال ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه نسيكوا ميميني كيونا بورا كوليكو هويو. قال أكسيما: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. بورا يا أمتي هو بعد يمتمواو ني أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدهما آخر ثالث نبادا ياو كنا مونجيني وتاتو ولم يسميه نهكم تاجا. Hii ni kuonesha kwamba Ali ibn Abi Talib mwenyewe ilikuwa akikiri mpango huu huu wa kumtanguliza Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kisha ndio yeye. Waqala aidan li ahadi abnaihi faqad rawa al-Bukhari an Muhammad ibn al-Hanafiyya wa huwa Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib qala: qultu li abi أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن علي ابن أبي طالب أنا مambi أنا كموليزا بابا yake نلسما نكمambi بابا yangu mtugani ni bora بعد يمتمي الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر. أين هؤلاء الرافضة؟ أين هؤلاء الرافضة من هذه الأحاديث الصحيحة؟ قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. أنا سيما متتواك محمد أسيما بعد يكسيما ني أبو بكر كيشا ني عمر نيكوغوبا كسيما ني عثمان أكسيما نيكوغوبيا كوانبا أتسيما عثمان نيكوغوبيا كيشا ويوي أكسيما ما أنا إلا رجل من المسلمين. سيكوا ميمي سبوكوا متتوكا تكوا إسلام حكو جيتاجا كوانبا كيشا ني ميمي. هذا كذلك يدل على أن عثمان بن عفان هو الخليفة الثالث. وقد استدل أو وقد استدل على ذلك باستنباط بارع دل على ذكائه واستسلامه لشريعة ربه، فقال رضي الله عنه في الصديق: رضيه نبينا صلى الله عليه وسلم لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا. رضيه نبينا صلى الله عليه وسلم لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا. Mtume wa Allah, mtume wetu sallam, amemridhia kwa ajili ya dini yetu. Vipi sisi tusimridhie kwa ajili ya dunia yetu? Yani Abu Bakar, radhiyahu nabiyuna lidinina, fakaifa la narlahu liduniana. Mtume wetu amemridhia kwa ajili ya dini yetu, Abu Bakar ni Siddiq. Vipi sisi tusimridhie kwa ajili ya dunia yetu? Wa yaksid تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة. Hapa nakusudia kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akimtanguliza Abu Bakar katika sala. Lama amarahu an yusalli binnas, alipokuwa mgonjwa anamuamrisha Abu Bakar awasalishe watu. Hii ndio radhiyahu nabiyuna lidinina, mtume wetu amemridhia Abu Bakar kwa ajili ya dini yetu. Ilikuwa akimweka naibu wake katika kusalisha watu kwa sababu ya maradhi yake. Fakana Abu Bakar huwa alladhi yusalli binnas. Kwa hiyo radhiyahu nabiyuna lidinina fakaifa la narlahu liduniana, vipi sisi tusimridhie kwa dini yetu, kwa dunia yetu ambayo ni ukhalifa. Wazi hadha aina. Idhan as-sahaba lam yakhtalif, masahaba hawakukhtalifiana katika kumtanguliza Abu Bakar na Umar ala sairi sahaba, watu hawakukhtalifiana katika jambo hili, isipokuwa imetokea baadhi ya maulama kumfadhilisha Ali kuliko Uthman, tafdhil, kumfadhilisha baadhi ya maulama, ilitokea kwao kumfadhilisha Ali kuliko Uthman, si kumfadhilisha katika ukhilafa, la, nafsi al-fadhil, nafsi ya kumfadhilisha fadhila za kibinadamu. Baadhi ya maulama walimfadhilisha Ali kuliko Uthman, lakini katika tartibi al-khilafa, la, tartibi al-khilafa wote waliwafikiana kwamba Abu Bakar kisha Umar kisha Uthman kisha ndio Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Yaqulu شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. لكن أبو بكر الصديق قد كواه ييني بورا زيد كلكو وتوت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد لهم بالجنة، ونشهد على ما شهد به وقوله حق. قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسيما نوالم صحابة كومي علي وتاج أمتمي والله صلى الله عليه وسلم، وشهد لهم بالجنة أكاشهد لي بيبو، ونشهد على ما شهد به، نسيستنا شهدية يالي أليو شهدية متومة صلى الله عليه وسلم، وقوله حق، نمن نوياك متومة حق. معنى من نهاية أي نشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، تنشهدية نتنكيري kwamba wataingia peponi kwa sababu ya bishara ya Mtume sallam, wale ambao Mtume sallam amewabashiria pepo, na ni wengi. Minhum al-ashara al-mubashsharuna bil janna, hawa masahaba 10 aliowabashiria Mtume sallam peponi. Fayudhkaruna bi a'yanihim wa humul muqaddamuna ala sa'iri sahaba radiyallahu anhum, hawa wanatangulizwa kuliko masahaba wengine baada ya wale makhalifa wanne. kwa hadithi sahih aliyoipokea ashabu sunan illa an-nasai an sa'id ibn zaid qala ashhadu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam anni sami'tuhu wa huwa yaqul 'asharatun fil janna an-nabiyyu fil janna wa abu bakrin fil janna wa umarun fil janna wa uthmanu fil janna wa aliyun fil janna wa talhatu fil janna wa zubayr ibn al-awwam fil janna wa sa'd ibn malik fil janna wa abdur rahman ibn auf fil janna wa law shi'tu lasammaytu al-ashir qala faqalu man huwa fasakata qala faqalu man huwa faqala huwa sa'id ibn zaid hawa ni al-ashara al-mubashsharuna bil janna na kuna wengine wengi kuna wengine wengi kuna al-ukasha pia mubashiriwa pepo na wengine kwa hiyo hawa ndio mashuhurun wanaojulikana katika hadithi hii ambayo rawahu ashabu sunan illa an-nasai kwamba hawa wanaitwa al-ashara al-mubashsharuna bil janna qala wattarahumu ala jami'i ashabi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kuombea rahma masahaba wote wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wattarahumu ala jami'i ashabi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hii ni kuonesha fadhila za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba wanatakiwa waombewe rahma na hii ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu katika Qur'ani mtume sallallahu alayhi wa sallam amewasifu masahaba wake katika hadithi zake sahiha kwa hiyo hawa wanatakiwa waombewe rahma idhan watarahumu ala jamii ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kuwaombea rahma masahaba wote wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala walkaffu amma shajara bainahum walkaffu amma shajara bainahum na kujizuia na yale mambo ambayo waliteta walkaffu amma shajara bainahum ay takhasama watanaza bainahum kujizuia na yale mambo ambayo masahaba waliteta wakakhtalifiana katika mambo hayo la shaka kwamba masahaba ni bashar ni watu masahaba ni watu kwa hiyo hupatikana kwao yale yanayopatikana kwa watu wengine firai fil ikhtilaf inapatikana kwao kwa ilipatikana kwa masahaba jambo hilo la ikhtilaf baina yao wakateta baina yao mpaka ikatokea kupigana baina yao lakini inatakiwa tuwaelezee kwamba walikhtalifiana na kwa jitihadi zao kila mmoja akenda katika upande wake wakakhtalifiana mpaka ikatokea baina yao vita lakini haitakiwi mtu kuingia ndani na kutusi na kuwatukana kama wanaofanya rafidha alaihim la'inullah Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha na jambo la kuwatukana masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim akaamrisha watu wanyamaze Mtume akasema la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu Sallam akielezea fadhila za masahaba na mtume akakataza jambo la kuwatusi na kuwataa ni masahaba wake la tasubbu ashabi msiwatukane masahaba wangu waqala sallallahu alayhi wasallam kama fi at-Tabarani wa hasana al-Albani al-Sheikh al-Albani fi silsila sahiha man sabba ashabi fa alayhi la'natullahi wal malaika wan nasi ajma'in mtume anasema man sabba ashabi mwenye kuwatukana masahaba wangu fa alayhi la'natullahi wal malaika wan nasi ajma'in zimshukie la'na za Allah na malaika na watu wote al-hadithu hasana al-Sheikh al-Albani fi silsila sahiha وقال صلى الله عليه وسلم اذا ذكر اصحابي فامسكوا وكتajwa masahaba wangu jizuieni msitaje yote kwa ubaya واذا ذكرت النجوم فامسكوا واذا ذكر القدر فامسكوا Inapotajwa kadar, makadirio ya Allah, pia jizuieni msiseme lolote katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkanununika, mkalalamika. Walimsaku an ashabi nabi sallam huwa alimsaku amma shajara bainahum min alkhusumat radiyallahu ta'ala anhum. Hii kujizuia kutowataja masahaba wa mtume sallam ni kujizuia na pale walipoteta baina yao, husuma baina yao ilitokea. Liannahum kad yakhtalifuna fima bainahum kasairi nnas, masahaba ni kama watu wengine wanakhtalifiana, yanatokea mambo haya ya kuteta baina yao. Kwa hiyo watu wanatakiwa wasizungumzie masuala hayo kwamba huyu alifanya hivi, huyu kama vile rafidha waliomvo wanavyofanya, alaihim la'inullah. Yakulu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, ulaika qaumun tahara Allahu aydiyana min dima'ihim falnutahhir alsinatana min a'radihim. Ulaika qaumun tahara Allahu aydiyana min dima'ihim, hao ni watu ambao Allah ameitakasa mikono yetu na damu zao. Falnutahhir alsinatana min a'radihim, kwa tuzitakase ndimi zetu na kuwaingilia na kuwatani katika heshima zao. Ulaika qaumun tahara Allahu aydiyana min dima'ihim falnutahhir alsinatana min a'radihim. Haitakiwi muislamu kutaja illa na kumtani yoyote katika masahaba, na anayemtani na kumtukana sahabi kama alivyosema Mtume SAW, fa alayhi la'natullahi wal malaika wan nasi ajma'in. Qala wa anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqihi kama wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wasallam bila kaif. Wakasema kwamba Allah azza wa jalla yuko juu ya arshi yake, ba'inun min khalqihi, mwenye kupamanukana na viumbe vyake, kama wasafa bihi nafsahu, kama alivyoisifia nafsi yake, fi kitabihi, katika kitabu chake, wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, na kupitia ulimi wa mtume wake sallam, bila kaif, bila kuelezea kaifia ya istiwa ala arshihi. Hapa wanakusudia rahimahum Allah anna Allah alin mustawin ala arshihi, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, mwenye kulingana sawa juu ya arshi yake. Wa dhakara annahu ba'inun min khalqihi, ni mwenye kupamanukana na viumbe vyake. Wa hadha lidalalati ala annahu laysa shay min dhatihi fi khalqihi, annahu la shay'a min dhatihi fi khalqihi, hakuna kitu chochote katika dhati yake ambayo kiko katika viumbe vyake. Wala khalquhu fi shay'in min dhatihi, wala viumbe vyake haviko katika kitu chochote katika dhati yake. Ba'inun min khalqihi, mwenye kupambanukana na viumbe vyake. Wal ayatu fi hadha kathira. Qala ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. الله سبحانه وتعالى لفماليزا كومبا كتب في كتابه أكانيكا كتك كتابو شاكي فهو عنده كتابو هيتو كيكو كواكي فوق العرش دوي عرشي أكانيكا إن رحمتي غلبت غضبي رحمة زانغو زمشين دا غذاب زانغو إن رحمتي غلبت غضبي. هيني حديث نجيني إنو ثبتيشة قمب الله سبحانه وتعالى فوق عرشه يكجوي عرشياك. وتعرفون عقيدة الأشاعرة, عقيدة الأشاعرة ان كوانبا الله سبحانه وتعالى يكو كلا مهالي نهيني عقيدة جهمية بيا أشاعرة ناوما يشكوا كو جهمية كوانبا الله يكو كلا مهالي سيكو جوه عرش ولا دليل عليهم ولا هوانا دليل حتى موجة بس توني أكيلي يقدمون العقل على النقل wanatanguliza akili kuliko nukuu hizi za aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya ni makosa makubwa kwa baadhi ya watu kutanguliza akili zao kuliko nususi hizi za Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min al-kalimati al-azima allati istahsanaha al-ulama ma qalahu al-imam Malik imam dar al-hijra إمام دار الهجرة ماذا قال؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. حبا لبسيما بلا كيف, بلا كيف كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف, بلا كيفية كما يؤمس أملنغنا سوا فيبي لا الاستواء معلوم الإمام مالك البوليزو صليلي أكسما الاستواء معلوم كوانزا لينامشا كتوشاكي مجاشو يكا متوكا كوانبا كوانيني يولي أميوليزا صليلي أميوليزا فيبي كيف استوى على العرش, كيف استوى على العرش الإمام مالك كينامشا كتوشاكي يكا مجاشو يكا متوكا حلفوا كجيبوا الاستواء معلوم والكيف مجهول. استواء يا الله ني معلوم inajulikana kulingana sawa kwake, lakini kaifu haijulikani. Wal imanu bihi wajib, na kuamini lazima, sababu ni Qur'ani. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, ni lazima kuamini, na hadithi za Mtume sallam zinathibitisha aqida hii. Wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'a, kuulizia jambo la kaifia ni uzushi. Al-Imam Malik akaamrisha yule mzushi atolewe katika majlisi yake. Mtu asiulize kaifia kabisa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqida al-sunnah wal-jama'a al-kaifia hadha ghayru ma'luma. Istiwa ma'lum, na sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala jawabu zake ni hili. Sifa zote alizothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na Mtume sallam katika hadithi zake, jawabu lake ni hili, jawabu la Imam Malik rahimahullah. Al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال أحاط بكل شيء علما. الله سبحانه وتعالى أمزنغكي كلا كتوكا كيكيجوا. أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حكيكوا تشوتن مفانوهاك نايني مويني كسكيا ناني مويني كوونا. هابا baada ya kubainisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelingana sawa juu ya arshi yake, wa annahu la yuqalu huwa fi kulli makan, haisemwi hivyo, haisemwi kwamba Allah yuko kila mahali. Inasemwa Allah yuko juu ya arshi yake, lakini ujuzi wake unajua kila kitu kilicho mahali popote. Wa hadha la yunafi uluwahu, hii haipingi ujuu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila kitu. Hadha la yunafi uluwahu azza wa jal. Kwa hiyo aqida al-sunnati wal jamaa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala arshihi, lakin ahata bikulli shay'in ilma, kila kitu anakijua. Wa ijtima'u al-istiwa'i bi'ilmi Allahi al-muhiti bikulli shay'in warada bihi al-kitabu al-karim kama fi qawlihi سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هي كوكسانيكا استواء نوجوزيواك ونوجوا كلا كتو إيبو كتك قرآني. هي سورة طه الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله سبحانه وتعالى نجوى سيرنا ليجفيته. فبدأ بالإخبار عن الاستواء وختم بالإخبار عن علمه بالجهر من القول وخفيه, وهذا هو إحاطته بكل شيء علما. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kuelezea kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala amelingana sawa juu ya arshi yake. Halafu akamalizia kuelezea kwamba ujuzi wake, anajua maneno ya dhahir na maneno yaliyojificha. Hii ndio ihatatuhu bikulli shay'in ilma. Kwa hiyo Allah istawa ala arshihi wa ahata ilmuhu bikulli shay'in. Ujuzi wake unazungukia kila kitu, ahata bikulli shay'in ilma. Haya ndio maana ya waliposema ahata bikulli shay'in ilma, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Hii Allah subhanahu wa ta'ala hapa anajithibitishia sifa ya kusikia na sifa ya kuona. Moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala anajithibitishia hapa sifa ya kusikia na sifa ya kuona Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini laysa kamithlihi shay'un, hakikufanana na yeye kitu chochote. Kusikia kwake si kama kusikia kwetu, kuona kwake si kama kuona kwetu, kila kitu laysa kamithlihi shay'un, hakikuwa mfano wake kitu chochote. Idhan Allah azza wa jalla yunazzahu an an yushbiha shay'an min khalqihi, adha anatakashwa kufanana na kitu chochote katika viumbe vyake. Hiyo hii ni aqida ya al-sunnati wal jamaa. Idhan hadhi al-aya jama'at baina at-tanzihi wal ithbat, aya hii imekusanya baina ya kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanana na viumbe vyake, na imethibitisha sifa hizi za sam'u wal basar. Sisi wenyewe kwa wenyewe pia hakuna anayeona kama anayeona mwenzake, sio? Mtu mzima haoni kama anavyoona kijana. Sisi wenyewe pia tuna farqa baina ya kuona na nini? Je, Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hakufanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kwa hiyo hii ni katika aqida za ahli sunnati wal jamaa. Namalizia nukta hii. Qala wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah, na Allah tabaraka wa ta'ala ataonekana huko akhirah. Hii ni aqida ya ahli sunnati wal jamaa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana huko akhirah peponi na wale waja wake wema. Liqawlihi ta'ala fil mu'minin wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso nyingine siku hiyo ni zenye kumeremeta, zinamwangalia Mola wao. Wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Wa qawluhu ta'ala fil kafirin kalla innahum 'an rabbihim yawmaidhin lamahjubun, kalla innahum, hao makafiri siku hiyo ya kiyama, lamahjubun, ni wenye kuzuiwa kumuona Allah. Kalla innahum 'an rabbihim yawmaidhin lamahjubun, wao makafiri siku hiyo ni wenye kuzuiliwa kumuona Allah. Al-Imam Shafi'i rahimahullah yaqul falamma hajabahum fi sakhati kana fi hadha dalilun 'ala annahum yarawnahu fi ar-ridha, Allah alipowazuia makafiri kwa sababu ya kuwachukia, hii ni dalili kwamba Allah subhanahu wa mu'min watamuona Allah subhanahu wa ta'ala fi ridha. Kwa hiyo wa makafiri watazuiwa kumuona Allah, lakini waumin, waja wa Allah wema, watamuona Allah. Hii ni moja katika dalili zinazothibitisha aqida hii ya al-sunnah wal jamaa, kwamba waumin watamuona Allah azza wa jalla. وكذلك ورد في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, wale ambao wamefanya mambo mema wana pepo na ziada. فسر المفسرون الزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى, ili ziada ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul, na vile Allah subhanahu wa ta'ala ru'yatullahi bil akhirah, sababuhu anna Allah arada alla yura illa fil akhirah lima fil ayatayn al ulayayn fi qawlihi yawmaydhin wa lima rawahu muslimun fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut, hatamuona yoyote katika nyinyi mola wake azza wa jalla mpaka afe. Ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Kwa hii ni akida nyingine ya sunnati wal jamaa, kwamba waumin watamuona mola wao azza wa jalla, kinyume cha firaqul dhalla au minhum almu'tazila. Mu'tazila wao wanakataa ru'yatullahi fil akhirah, wanakataa aqida hii ya al-sunna, pamoja na kupatikana dalili hizi nyingi, lakini mu'tazila wanakataa dalili hizi za Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha kwamba Allah ataonekana huko akhirah. Yakulu fayansawna an-na'ima idha ra'awhu faya khusrana ahla al-i'tizali, fayansawna an-na'ima idha ra'awhu, watasahau starehe zote waumini wakimwona Allah. Faya khusrana ahla al-i'tizali, ewe khasara ya hawa mu'tazila wanaokataa aqida hii ya kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi lamiyatihi yaqul wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-samaa'i bighairi kayfin yanzilu. Wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum, waumin watamuona kwa haki mola wao. Wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-samaa'i bighairi kayfin yanzilu, wa ila as-samaa'i bighairi kayfin yanzilu, bila namna yoyote Allah subhanahu wa ta'ala anashuka. Tutaishia hapa kwa leo, tutaishia hapa. Wallahu aalam, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.